राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शी शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। अवसर आते हैं, अवसर मौका आता है। यह मधुम शरीर का मौका है, अवसर है, बहुत दुर्लभ बताया है। 984 भुगतते बीत जात जुग चार, ये 84 लाख जुड़ी भोगते भोगते सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों युग बीत जाते हैं। मानव का शरीर मिलने की बारी नहीं आती, तो कभी कभी भगवान बीच में भी मनुष्य शरीर दे देते हैं। कभू कभी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके और मानव शरीर दे देते हैं, उसको अवसर देते हैं तुम अपना कल्याण कर लो। तो मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ बताया, दुर्लभ हो मानव शरीर देह दुर्लभम त्रय में भी तत् लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान थे। ऐसी जगत है दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसे मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्या करूं। एक बात आ गई बीच में, भाई बहनों से चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप ये मनुष्य शरीर के आने से रोके नहीं, बड़ा भारी अनर्थ आप कर रहे हैं, उसका फल बड़ा भयंकर निकलेगा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथों ने कहा है कि देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, मानव शरीर बहुत दुर्लभ बताया है। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है, सदग्रंथ ने गावा। तो उसकी आड़ लगा देना, तो जन्म नहीं लेने देना, अथवा गर्भ में ही मार देना, अथवा जन्म के बाद मार देना, गर्भस्राव कर देना, भाइयों बहनों महान पाप है, ये न करे। बीच में बात याद आ गई, ये दुर्लभ शरीर है, ये दुर्लभ शरीर जिनको मिल गया है उसको विशेष लाभ लेना चाहिए, ये बार बार नहीं पाइए, बार बार नहीं पाइए, ये मनुष्य धर्म की मौज, मनुष्य धर्म मिलता नहीं है। उनका भोगों में और ऐश आराम में खत्म कर देना बड़ा बड़ा बड़ी भारी बाधा है, क्या कहें, बड़ा अपराध है। इससे नीचे पाप कर्म में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नरकों का रास्ता तैयार करने में लगा देना बड़ी भारी अनर्थ की बात है। तो इनसे बचो। सत्संग में भगत भगत पर क्या क्या विचित्र बातें आ जाती है, भागवत में कितनी विलक्षण बातें भरी है जो आप लोगों के सामने आती है। ये बड़ी दुर्लभ चीज है, मामूली बात नहीं है। जब मनुष्य को वस्तु मिल जाती है उस समय वो आदर नहीं करता, भूल जाता है। जैसे गंगा जी पर रहने वालों के लिए गंगा जल मामूली हो जाता है, वो साधारण जल है, जो जल है ये पानी है, ये गंगा जल का साधारण पानी नहीं है। पर जिनको सुलभ है उनको आदर नहीं होता। ऐसे ही जिनको मनुष्य शरीर मिला है वे इसके महत्व को जानते नहीं। जैसे धनी गरीबों घरों में जो बच्चे होते हैं उनको तरह तरह की चीज खाने को मिलते है, अंगूर मिलते है, उनको खा जाते फेंक देते हैं। परंतु बालकों को बेर भी मिलते नहीं है, अंगूर का दर्शन को ही नहीं मिलते हैं, वे समझते हैं। पर जिनको पदार्थ मिलते हैं वे उन पदार्थों का मूल्य समझते नहीं। इसलिए दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये जो मानव शरीर मिला है इसमें जो सत्संग आदि का मौका मिलता है ये दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सुगमता से मिल गया। इस वास्ते इसकी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, बेपरवाही करते हैं, जाते ही नहीं, जाते तो वहां सुनते ही नहीं, सुने तो उपेक्षा करते हैं, मन नहीं लगाते हैं। तो भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि आप मन लगा करके सुने और उस तरह से अपना जीवन बनावे। जीवन बनाने की बात बहुतों को नहीं मिलती है। पृथ्वी मंडल पर 200 देश बताते हैं, उनमें एक ये भारतवर्ष भी विचित्र बताया गया है, जिसमें ये आस्तिकता है, धर्म है, इसकी प्रधानता है। और देशों में ऐसी नहीं है ऐसा मैंने सुना है। इस देश में आकर के भी बहुत से भारतवासी है, उनमें अलग अलग जातियां धर्म है, तो पारमार्थिक बात हमारे बहुत कम मिलेगा, उनका अवसर बहुत कम मिलता है। वेदों में आता है कि श्रवणा या भी बहु फिर यौन लभ्या, असली बातें सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती है। परंतु जिनको मिलती है वे भी ख्याल कम करते हैं, इसको महत्व कम देते हैं, भोगों को, ऐश आराम को, मान बढ़ाई को, जीने को, शरीर को इसको आराम दे, इसको महत्व देते हैं। ये कितना दिन रहने वाला है पक्की बात है, सबके अनुभव की बात है। शरीर कितना दिन रहेगा, ये चहल पहल कितना दिन रहेगा, चांदनी या मनी है दिन चार की, ये चार दिनों की चांदनी है, थोड़ा दिन रहने वाला भाई। देखते ही छिप जाएगी जू तारा प्रभात, सुबह होते ही तारा सब छिप जाते हैं, ऐसे ही ये मौका चट छिप जाएगा। मारे काल अचानक सपेट की हो ये घड़ी के में राख की ढेरी, ये राख की ढेरी हो जाएगी। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, अभी जो ये मौका मिला है भागवत सुनने का, अगाड़ी रामायण का पाठ सुनने का, सत्संग की बातें सुनने का, ये बड़ा भारी सुंदर अवसर है। आपके कहने लायक मैं इतना नहीं हूं, क्योंकि मैं भी इतना आदर होना चाहिए जैसे आदर नहीं करता हूं, इस वास्ते उसी श्रेणी में हूं। परंतु भगत पर बात याद आती है तो मेरे लिए और आपके लिए ये भगवत चर्चा बड़ी काम की चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, बड़े भाग्य मानुष तनु पाव आता है और बड़े भाग पाइये सत्संग ये आती बात। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर मिलने पर भी अपना कल्याण हो ऐसी दुर्लभ बात है, ऐसे होने पर भी असली तत्व की बात जिनसे हमारा कल्याण हो जाए ऐसा मिलना और भी दुर्लभ बात है। तो ऐसा मौका मिल जाए तो कई दुर्लभ चीजें अपने को मिल गई है और वो मिल गई है यहाँ पर बंगाल देश में। अंग बंग कलिंग ये देश बढ़िया नहीं माना है, शास्त्रों की दृष्टि से देश साधारण है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, स्वर्ग आश्रम है, वे बड़े पवित्र देश है। जितने बड़े बूढ़े हुए हैं पुराने ऋषि मुनि राजा महाराजा सेठ धनी आदि वो चौथी अवस्था में वहां जाते थे, वृद्धावस्था में कल्याण करते थे। ऐसे पवित्र देशों में बात हुई तो विचित्री है, परंतु अपने को तो यहाँ भी एक मिल गया है, बंगाल में भी ऐसा अवसर मिल गया है। संतों की वाणी में आता है खार समुद्र विष अमृत बेरी, समुद्र तो खारा भी उसमें अमृत की बेरी है, कुई है छोटी सी उसे अमृत आता है। जैसे लोग कौन है लंका में विभीषण है, अब लंका में विभीषण घर क्या क्या वहां बसते हैं जिसमें एक विभीषण भी है। इसी तरह से सत्संग का भागवत का बड़ा सुंदर अवसर मिला है यहाँ इस देश में भी, तो ये भगवान की कोई विशेष कृपा है, तो इससे ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। कहने का तो मैं विशेष पात्र नहीं हूं, परंतु फिर मन में आ जाती कह देता हूं, क्योंकि ऐसी भागवत है मैं सुनता हूं मेरे को अच्छी लगती है, पर उसमें मैं पूरा समय नहीं देता हूं, तो ये मेरी गलती है, परंतु क्या करूं है गलती है। तो इस तरह से अपनी गलती को सुधारें, आप ख्याल करें कितनी विचित्र अमूल्य बातें मिलती है। दिने दिने नवम नवम भागवत देखो, रामायण देखो, भगवत गीता देखो, इनमें हमें चीजें मिलती है दिन प्रतिदिन, नई विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, अलौकिक अलौकिक बातें मिलती है, चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। गीता में मैं देखता हूँ तो कई तरह की बातें मिलती है बड़ी विचित्र, संतों की वाणी में बहुत विचित्र, संत पुरुषों के लेखों में उनमें बहुत विचित्र विचित्र बातें मिलती है। और एक भगवान की कृपा से अभी एक गीता प्रोजेक्ट का प्रकाशन शुरू हो गया, इसमें कितने विलक्षण विलक्षण चुन चुन करके और ग्रंथ बनाए गए हैं और सस्ते दामों में विकृत हो रहे हैं, बिक्री हो रही है उनकी, कितनी विलक्षण बात है। छोटे छोटे वाक्य है, कैलेंडर है, छोटे छोटे छोटे छोटे पूजा जिसमें कितनी कितनी मामूली बात है, छोटी छोटी महान कल्याण करने वाली ऐसी बातों का वितरण हो रहा है। ये कोई विशेष ही भगवान की कृपा है, अलौकिक भगवान की देन है। जैसे वर्षा ऋतु में मरुभूमि में वर्षा बरसती है, जहाँ बड़ा भाग्य हो वहां पर सब जगह वर्षा नहीं बरसती वहां मरुदेश में, ऐसे ही अपने लिए ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, तो उस अवसर का विशेष अपने लाभ उठाना चाहिए। देखो आप अगर करना चाहो, पैसे भी लगाओ, उद्योग भी करो, तो ऐसा करना हाथ की बात नहीं है। अभी तो आप लोग समझते ही होंगे कि हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों को उद्योग से ऐसा मौका मिल जाता है, परंतु ऐसा मौका मिलना कठिन है, ये मामूली बात नहीं है। सुलभ होने से इसका मूल्य कम समझते हैं, इस तरफ ध्यान विशेष में मेरी प्राप्त है। अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त वदेश, अनित्यम असुखम एवं तीन बातें बताई। यह शरीर अनित्य है, गर्भ में आता गिर जाता है, महीनों का गिर जाता है, जन्म से पहले मर जाता है, जन्म तय मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का, सौ वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं जिसमें मरने की ये संभावना न हो, ये दहशत न हो, पता ही नहीं है। अरे इस शहरों में तो महाराज दिन में जाते हैं, न जाने किसी एक्सीडेंट में कब हो जाए, कितनी मोट रही, कितनी कितनी मौतें चल रही है, थोड़ा फेट मारे खत्म। तो ऐसे मौके में जी रहे, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो पता नहीं है तो अनित्यम है, अनित्य नित्य रहने वाला नहीं है, क्षण भंग हुए है, एक क्षण में सट खत्म हो जाएगा, ऐसी बात है। ये दिखता है ना, ये दिखता दिखता बंद हो जाएगा। मनोरज बंद रही, तू नो नर और विचार करे तो रूपी चार तेरह विचार धरे ही रहे, वो है जैसे रह जाएगा। रावण का भी मनोरज सिद्ध नहीं हुआ तो अपना मनोरथ क्या सिद्ध होगा, बड़े वो प्रबल थे, देवता कांपते थे। तो कई मनोरथ सिद्ध हो गए तो अंत में अगर चेत होगा तो मृत्यु समय में होगा, हाय मैंने कुछ नहीं किया। जिन कामों की अगाड़ी आपको सत्संग का समय नहीं मिलता था, पाठ जप का समय भी बहुत मुश्किल से निकालते थे, भगत नहीं मिलता है, वो सबका सब काम कुछ नहीं किया में भर्ती होगा, वहां क्या काम आएगा? मरने के बाद क्यों क्या काम आएगा? अर्ब खरबलों द्रव्य है उदय स्थलों राज, अरबों खरबों तो धन है उदय स्थलों राज। तुलसी जो निज मरण है तो कहीं आवे कहीं काज, वो क्या काम देगा? भाई बहनों को सोचना चाहिए, इसके लिए रात दिन विचार कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर दो, राज्य संपत्ति वैभव हो जा, उनका भोग भोगो, आराम करो। अब यार कितना नुकसान करता है, शरीर का कितना नुकसान है, जो भोग भोगने में वस्तुओं का नाश करते हैं, अपना पतन करते हैं, अपना राश करते हैं, अपनी कमजोरी करते हैं, मात को नजीक बुला रहे हैं। ऐसे में सावधानी से चलो सज्जनों, वायुमंडल बड़ा विचित्र हो रहा है, लोगों का वृत्तियों का प्रवाह बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया, आकाश पाताल की तरह कहो तो मेरे सामने बात आती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें थी, कितने अच्छे पुरुष थे, कितने भाव अच्छे थे, बचपन की बातें याद आती है तो आश्चर्य आता है। लौकिक विचार भी कितने थे, वर्षा भी कितनी विलक्षण होती थी, जमाना भी कैसा होता था, और उनसे पहले कितना कितना अनाज पैदा होता था उसकी अटकल लगाई जाती है मकान के बनावट को देखने से। पुराने मकान मैंने देखे हैं, उन मकानों में अनाज रखने के लिए कितने कितने कोठार बने हुए थे, अभी मैं बता सकता हूँ। पुराने मकानों में जिनके 100 वर्ष हो गया, कि 100 वर्ष अधिक हो गया, ऐसे मकान बड़े बड़े कोठार, हजारों लाखों मन जिसमें अनाज रह जाए, ऐसे अनाज के लिए बनाए गए थे कि भाई अनाज होता रखें कहाँ। जिन घरों में अनाज होता था और वो मकान रखने के लिए नहीं मिलता था, जमीन में खाड़ा खोद करके उसमें रखते थे, खड़े की बाजरी या मारवाड़ी सब कहते थे, काली काली हो जाती थी। कभी कभी उसे काम देखने का खाना कुछ काम पड़ा है, थोड़ा थोड़ा याद है। तो कितना अनाज होता था, कितनी वर्षा होती थी वो याद है। 65 संवत था तो उसमें वर्षा में थोड़ा सा विचार करे, वर्षा आ रही है, चीज वस्तु अपना खाट आदि भीतर रखो, जल्दी रखो, रखो जितने जितने आते हैं। और बड़ा जोर से ऐसे वर्षा आती, 100-100 कोस में एक साथ तरांतर हो जाती थी। आज वो वर्षा नहीं है। एक कलयुग की वर्षा की बात बताई है कि बैल खड़ा है, उसका एक सिंह तो भीजेगा और एक सिंह खुशू का रह जाएगा, ऐसी खंड वर्षा छोड़ी छोड़ी कई वर्षा। खेतों में ऐसा देखा है, सड़क में चलते देखा है, एक तरफ तो बाजरा खेती अच्छी है, एक तरफ अच्छी नहीं है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। पहले वाले जमाने को वो वर्षा देखे तो वो नहीं है, पहले वाले जमाने की देखे तो जो थोड़े वर्षों, ये तो ज्यादा वर्षों की कहता हूँ, थोड़े वर्षों की बात कहता हूँ। गंगा जी पर जाते थे तो गंगा जी का जल कितना आता था, ऊंचा आ जाता था, बरसात में जो ऊंचे ऊंचे चढ़ जाता था तो मन महाराज मकान में रहने वाले ऊंचे जाते थे, मकान जल आ गया। आज का 5-7-10 वर्षों में देखा है उतना जल नहीं आता है, जल बहुत नीचे जाता है। वर्षा ऋतु में बिना वर्षा भी छोटी रहती है। तो इससे मालूम होता है कि कलयुग आने पर जो शास्त्र में लिखा है, हमने सुना है कि गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कह सहदेव बिचारी। ये पांडवों में सहदेव ज्योतिषी था, उसने ऐसा कहा है कि कलयुग घोर आएगा, गंगा जी शिव जी के मुकुट में रहेगी, ये ऊपर देखने को मिलेगी नहीं। तो ये बात सच्ची हुई मालूम देती है। तो इन पारमार्थिक चीजों से अधिक लाभ ले लेना चाहिए सज्जनों। ऐसे ये गीता प्रेस का एक प्रवाह आया है बहता हुआ, तो ये सदा मिले ऐसी बात नहीं है। श्री शेष जी ने जो इसके उत्पादक संचालक प्रकाशक जो कुछ कहा, जो सर्वस्व थे, ये तत्वेचनी आदि पुस्तक 100-200 वर्षों में नहीं मिलेगी, ऐसी उनके मुख से बात निकली है। अभी दिखती है सीधी सरल, परंतु ये मिलेगी नहीं, ऐसी बात है। इसी के स्वर्गाश्रम में बढ़ने से सत्संग हो रहा था, एक चेतावनी ना करके पुस्तक निकली थी, 2000 से पहले की बात है। तो उसमें ऐसी बात आई, 10-15 वर्ष पहले की बात ही, किसी ने कहा, उसमें लिखा है कि 2000 सम्मत में सोवेंगे तो कलयुग में उठेंगे, सतयुग में सतयुग आ जाएगा, ऐसी उसमें लिखी बातें थी। बहुत जानते ही होंगे, मेरे सामने की बात है। तो वह बात आई तो श्री शेष जी ने कहा कि हम जैसे सत्संग करते हैं ऐसे सत्संग हमारे वो करने देंगे, और मौका मिलेगा तो हम तो सतयुग ही मान लेंगे। बड़ा भयंकर समय आएगा गाड़ी, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे शेष जी भविष्य की बात बहुत कम कहते थे, पर कभी कभी उनके मुख से ऐसी बात निकलती थी। तो कहते भाई ऐसा मौका अगर ये कम मिलेगा, तो जितना शेर जी के समय सत्संग में जितना मिलता था उतना नहीं मिलता है। बड़े नीचे सत्संग होता था, सत्संग करने वाले जानते हैं, कई मकान वो गीता भवन बन गया, गीता भवन पहले जंगल था यहाँ, वो भी मेरे को याद है, फिर गीता भवन बन गया, तो कई भवन में ही रहते। तो शेर जी कहते भाई वहाँ गीता भवन में ही व्याख्यान दे, सो जाते उठाओ, दिन में कोई सो जाए तो उन चरण साफी करो, कृपा करो उसके और प्रार्थना करो, तो या नहीं तो वहां भी सत्संग करो, वहां करो। जितनी सत्संग की तत्परता विशेषता से शेठ जी की थी, वैसी मैंने देखी नहीं है और जगह, मिली नहीं है। अब कौन है बताओ, अब कौन ऐसा कर सकता, कैसे कर सकता है। तो ऐसा ऐसा मौका जा रहा है सज्जनों, मौका जा रहा है। तो अब है जितना ही बात उठा, घाटा तभी जानिए करे पुरानी बात। पुरानी बात समझे आती है ना, जब सुनना चाहिए घाटा पड़ गया, अब पुरानी बात क्यों करते हैं। तो पुरानी बात ऐसी है, हमारे सामने आई है भैया, हमने देखा। तो जमाना बहुत गिरता चला जा रहा है, मनोवृत्तियां बहुत नीची चली जा रही है, कितने हिंसा, कितने हत्याएं, कितने कितना बात हो रही है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आज एक अखबार मेरे को देखा, एक सज्जन ने आकर के अपने आगरा की बात है, आगरा में नया कसाईखाना खुलता है, उसे कहते ये क्या होगा कि बसु बधशाला, जैसे धर्मशाला होती है, मलशाला होती है, ऐसे बसु बधशाला खुलेगी। तो उसका ब्राह्मण है जो भूमि पूजन कर रहे हैं, चित्र आया था अखबार में, बात आई, वो आपसे स्वामी जो देखते हैं वो स्वामी नहीं है, मेरे उदार एक सज्जन ने बता दिया, भूमि पूजन हो रहा है। वो भूमि पूजन जो अधिकारी है वो कर रहे हैं, ब्राह्मण उसे करवा रहे हैं भूमि पूजन के, यहाँ पर कसाई खाना खुलेगा। भूमि पर महान भार आ जाता है, पृथ्वी ने कहा है कि मेरे को पर्वतानां न भारोस्, मेरे पर पर्वतों का भार नहीं है, वृक्षों का भार नहीं है, और कोई भार नहीं है, जो भगवत भक्ति ही नहीं सदा भार मेरे ऊपर भार, उनका भार है जो भक्ति रहित है, भक्ति रहित का भार है, उस भार भक्ति रहित का भार, ध्यान भक्ति नहीं है वो भारी है, अरे पाप करे उनका कितना भार है। हरी आया से गोकुल तार भून पृथ्वी नो भाव उतारवा, भूमि सुर भी भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी के लिए, गऊ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, उनका उद्धार करने के अवतार लेते हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगह जगह बात आई है। उस पृथ्वी पर अब भार चढ़ाने का मंगल हो रहा है, पूजन हो रहा है, कितनी विपरीत बात है। ये आज बात ऐसी हो रही है भाई, ऐसा जमाना है, जनता चुपचाप बैठी है। उस थोड़ी बात सुनी जो कई सज्जन विरोध कर रहे हैं, उसमें भी विरोध हुआ है, पर बहुत कम, कौन सुनता है। जनता अगर विचार करे तो उसके सामने ये खुलता नहीं है, खुल नहीं सकता। यहां भी कहते हैं कि गंगा जी के उस पार बहुत बड़ा कसाई खादा खुलने की बात हो रही है, हमने सुनी है। तो उसके लिए भूमि पूजन होता है, पहले बंगाल में भूमि पूजन हो जाए, कोई करेगा तेरा पूजन करते हैं, तेरा नाश करने के लिए, तेरे पर हजारों मन बोधा बढ़ाने के लिए तेरा पूजन करते हैं, ऐसे पृथ्वी का पूजन कर रहे हैं। पृथ्वी का दुर्भाग्य है, पृथ्वी पर कितना बोझा पड़ेगा, कितनी हत्या होगी। ऐसे हत्या के आरंभ में मकान बनाने के लिए, कसाई खाना बनाने के लिए भूमि पूजन हो रहा है, ब्राह्मण पूजा करवा रहे हमारे हिंदू संस्कृति के, कितनी विलक्षण बात है, कितनी पतन की बात है। तो ऐसे जमाने में सज्जनों, ऐसे पतन में यहाँ कलकत्ते में कितनी गौ हत्या होती है, वो कौन गिनती करे उसकी। उस भूमि में सत्संग का मौका मिल गया है तो ये तो कोई बिल्कुल ही विचित्र बात है। तो इसमें आप अवसर में मौका ले लें और विशेष सावधान होकर भाव बना लें तो भी अवसर है, नहीं तो ये तो चूक जाएगा। अब ये सदारा होगा, सत्संग होगा, कलकत्ते होगा, होगा, अब हो रहा है, उसमें भी बीत रहा है, बहुत सा समय बीत गया है और रहा हुआ बीतता चला जा रहा है। तो ये थोड़ा दिन है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो थोड़ा दिनों में भी लाभ लेना सुने लो। मेरे तो मन में आई थी मारवाड़ी का, मरी और तरी सदा नहीं रहती, मरी आती है ना, प्रेग आती, कोई सदा नहीं रहती, तरी भी जाती है व्यापार, वो भी सदा नहीं रहती। तो सत्संग का विचार कौन सा सदा तो नहीं रहेगा, ये बार बार नहीं चलता। इस वास्ते जब मिल जाए तो बड़ी सावधानी से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ आप समझते कि इसके कहने का स्वभाव है, कह रहा है बात ठीक है, स्वभाव तो है, मन मेरा स्वभाव ऐसा अंधे की तरह नहीं है, संतों से सुना है, महात्मा से सुना है, पुस्तकों में देखा है, पढ़ा है, सोचा है, तो ये बहुत ही आवश्यक है अभी सावधान होने की। हाथों से समझ निकल जाएगा, बाल्यावस्था में पढ़ाई कर दो तो कर लो, नहीं तो फिर वो पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, घर का बाहर आ जाएगा तब। ऐसे ही 84 लाख जोनी में ये मानव शरीर ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस ब्रह्म विद्या के लिए ये मिला हुआ है। उस ब्रह्म विद्या के लेने का बड़ा भारी सुंदर मौका है, गीता आदि बड़े ग्रंथ, भगवद गीता से उपनिषद से ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, योग शास्त्र ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्थ संवाद ऐसा अंत में आता है। इसमें बड़ी विलक्षण बात, कितने वर्ष हो गए गीता का विचार करते हुए, एक बात बताओ, हमारी दृष्टि नहीं गई। श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये बहुवचन दिया और फिर एक वचन दिया, दृष्टि नहीं गई, ख्याल ही नहीं हुआ। भगवद गीता सु उपनिषद सु ये बहुवचन है और ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र ये एक वचन है। तो गीता रूपी उपनिषद कई उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के लिए गीता है। ये उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्ण संवाद, कितना विलक्षण ग्रंथ है, कितना अलौकिक ग्रंथ है। उसे सामवेद का उच्चारण होता है, सामवेद गाया जाता है, चारों ही वेदों में सामवेद स्वयं बहुत छोटा है, अथर्व आदि की जो श्रुतियां गाने में आती है वे इकट्ठी कर की गई, वो सामवेद है। वे ऋचा गाने में आती है, लय में वो ऋचाए गरुड़ के पंखों से उच्चारित होती है। ऐसे थोड़ा कितनी विलक्षण बात, ऐसे बहुत से उपनिषद है विलक्षण विलक्षण, गीता आदि वो गीता भी उनका उपनिषद है। तो भगवान के श्वास से उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, गरुड़ की पांखों से वेद होते हैं, और भगवद गीता भगवान के मुख से आई है। कृष्णा वैसे भगवान के कृष्णा भगवान के मुख पदार्थ में निश्चिता, मानो भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों मुख से चारों वेद कहे, तो वेदों के और भगवान के कितना अंतर पड़ गया। और भगवान के निश्वास वेद है और यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा निश्चित हुआ। गीता सुगीता करते क्या कि मन नहीं शास्त्र विस्तर है, गीता का अच्छी तरह से गान करना चाहिए। अन्य शास्त्र विस्तार से क्या है, इसमें शास्त्रों की निंदा नहीं है, गीता की अलौकिकता विलक्षणता प्रदर्शित की है। या स्वयं पद्मनाभ से पद्मनाभ शब्द या भगवान का पद्मनाभ का मानो भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वेद और गीता। या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विनिश्चिता, पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकली साक्षात, और वो मुख पद्म निकली वो सदा नहीं कह सकते। अश्वमेध पर्व में कथा आती है, महाभारत के अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो गीता का ज्ञान मैं भूल गया, फिर सुनाइए। तो उस समय भगवान बड़े रुष्ट हुए, ये गीता का ज्ञान बार बार नहीं सुनाता, उसमें मैंने योग में स्थित कर जो बात कही है वो बार बार नहीं कह सकता मैं। फिर आग्रह करने से कहा, वो है अनुगीता नाम है, उसे दूने 36 अध्याय है, परम गीता वाली रिलीजन नहीं है। तो अर्जुन भूल गया, आप समझ अर्जुन भूल गया कैसे। तो अर्जुन को जो वास्तव में भक्ति योग कहा है, माम एकम शरणम व्रज, वो अनुगीता में नहीं है। एक ब्राह्मण का दृष्टांत दिया है, कहानी कही है, धर्म के जो कई बातें वर्णन है, परंतु इसमें जो कर्मयोग का रहस्य जो शरणागति की बात है वो विशेष नहीं कही वहाँ, क्यों भूला कौन सी बात, जो ज्ञान आदि दूसरी बातें भूला है, भक्ति कहते ही भूला है। अर्जुन ने भगवतों भगवान को खुद कहा, माम एकम शरणम व्रज त्वम, तू ये बात धारण कर, माम अनुस्मर युद्ध चय, युद्ध कर्तव्य कर्म कर और मेरी बात मेरे को याद कर। ऐसे अर्जुन को संबोधन करके जो बातें भक्ति और योग की कही है, ज्ञान की बात एक जागृत है, बुद्धि परिपाटी परिप्रश्न से हो गया। ज्ञान सुनना हो तो संतों के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, वहाँ परिपर्ण सेवा से उपदेश दी, ते ज्ञान ज्ञानी ने ज्ञान का उपदेश देगा तेरे को, मैं तो भक्ति का उपदेश दूंगा। तो जो भगवान ने अर्जुन को कहा वो नहीं भूला है, सामान्य कही उन बातों में भूल हो गई, तो वे बातें फिर भी कही गई, पर गीता की छटा नहीं आई। भगवान ही कहते हैं मैं योग में स्थित कहा, तो क्या भगवान कभी योग में स्थित होते हैं, कभी योग में स्थित नहीं होते, ये कभी होती है बात। अरे भाई जहाँ शास्त्रों में योग का वर्णन किया है तो योग दो तरह का बताया है, एक युंजान योगी होता है, ये युक्त योगी होता है। तो भगवान युक्त योगी है और दूसरे युंजान योगी है, तो उनका भेद बताया, जो अभ्यास करके योग को प्राप्त करता है वे युंजान योगी होते हैं और भगवान नित्य योगी है, वो शुद्ध ही योग रहता है, उनका स्वाभाविक, उनको चिंतन करना नहीं पड़ता। ऋषि मुनि आदि हुए तो वे अंतर्यामी हुए तो वे दृष्टि डाले तब देखते हैं, बिना दृष्टि डाले पता नहीं लगता, पर भगवान को दृष्टि नहीं डालनी पड़ती, उधर ध्यान करना नहीं पड़ता। सहज स्वाभाविक जिनका ज्ञान है, सहज योग है, वे कहते हैं मैंने योग में स्थित कहा। तो क्या है कि जब कोई उत्कंठ सामने अभिलाषा होती है उस समय जो बातें आती है वो हर समय में नहीं आती। अर्जुन बहुत उत्कंठित हुआ है, उसके सामने बड़ी आफत आ गई, युद्ध करे तो भीष्म द्रोण आदि कृपाचार्य जो पूजनीय है, दो गुरु होते हैं, एक गुरु जन्म से है एक जो विद्या से, भीष्म द्रोण, कितना अर्जुन पर स्नेह, भीष्म जी का कितना, द्रोणाचार्य जी का स्नेह, वो सामने लड़ने आते हैं और अर्जुन को सामने देकर लड़ता है। अगर उनके सामने लड़ाई में उनको न मारे तो विजय नहीं होती, यार विजय कर तो उनको मारना पड़ता है, बड़ी आफत में फंसा है अर्जुन। वो कहता नेतृत्व कतल न करिया, मैं कौन सी बात शेष है महाराज, युद्ध करूं कि न करूं, वही में पता नहीं है कर्तव्य क्या है मेरा, ऐसे बड़े घबराए हुए थे। तो वो आगे मेरे कोई बात बता दे मैं करूं, बताओ मेरे को करूं, ऐसी उत्कंठा होने पर भगवान ने कहा। तो जो ही वो शिष्य उत्कंठित होता है त्यो ही गुरु के भीतर में बातें आती है। भगवान गुरु बनकर नहीं है, अर्जुन तो कहता मैं शिष्य हूँ, पर भगवान भी स्वीकार भक्तों से वह सखा देती, परंतु भगवान की अपनी तरफ से सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। भगवान जहां तक बने हैं शासन नहीं करते हैं, प्रेम से कहते हैं, आदर से कहते हैं। नर नारायण मित्र होते हैं, मित्र नर नारायण दो मित्र है। ये जो शहीदो सखायु वेदों में भी मनुष्य को भगवान ने मित्र बताया है। एक सखा पर बैठ दोनों वृक्ष है, सखा है, चेला नहीं कहा, माते इतनी बनाते, स्वतंत्रता देते, बरोबर का समझते हैं, इस तरह के कहते हैं। तो अर्जुन घबराया तब ये सुनाया, नहीं तो सही या सता तक विकथन बोधन आदि से क्या चलना फिरना खाना पीना शौच स्नान आदि करना नित्यकर्म करना जाना सब समय में भगवान और अर्जुन साथ में रहते थे, सोने में साथ में, बैठने में साथ में, चलने में साथ में, खेलने में साथ में, महाभारत का पर्वत देखो आप, ऐसे साथ में रहते हैं। तो उस समय में उपदेश नहीं सुनाया कि युद्ध के समय समय कोई बढ़िया मिला, कोई एकांत का था क्या, कोई निराश समय, युद्ध की तैयारी प्रबल देश संपादी, युद्ध की घोषणा होगी, बाजे बज गए दोनों तरफ करने की तैयारी है उस समय में। एकांत था क्या, समय दी मिला था क्या, शांति का वातावरण था, उपदेश आदर्श का समय था क्या, शशि आया कोई गुरुजी महाराज की कृपा हो गई है, ऐसे मौके में सुनाया। परंतु वो उत्कंठित होकर के व्याकुल हो गया, घबरा गया। तो सज्जनों असली भूख लगने पर भोजन मिलता है, उसका जो रस बनता है वो बेपरवाही से भोजन से रस नहीं बनता, बढ़िया भोजन का भी भूख होती है, प्यास होगी तो जल की कीमत समझता है। जो पुण्य आत्म तापित हुई तरु छाया सुख जाने सोई, खूब तपता हुआ जाता है ठंडी छाया तपता हुआ मूल्य समझता है, नहीं तो क्या समझे, ठंडे मकान में बैठे उनको क्या पता, आत्म लगा ही नहीं है। इस तरह से घबरायों को मिलता है तो गीता मिलती है, उसमें भी पहले जल्दी स्वीकार नहीं किया, फिर बहुत देरी से स्वीकार अठार में करी से वतरम तो कहा तो भगवान चुप हो गए। मेरे मन में कभी कभी आती है अर्जुन चुप नहीं हो तो और बातें मिलती कहीं, भगवान और भी कहते मन चुप हो गए करी से सदोष में गत संदेह करी से वचनम तो फिर भगवान बात नहीं है, उसे स्वीकार करा दिया। पहले तो कहते नहीं हो से साफ गया, नहीं हो से गोविंद हुआ तो उसने बहु हुआ, मैं युद्ध नहीं करूंगा साफ कर दिया, भगवान मुझ रहा है। पर भगवान की एक स्वभाव है, एक बेहद विचित्र बात है। अर्जुन ने कह दिया साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं आपके शरण हुआ, मेरे को शिक्षा दीजिए, जबान मात्र शरण हुआ है, युद्ध करने के लिए युद्ध करूंगा नहीं, भगवान खेती हमारे करानी है, हमारे युद्ध कराना है, युद्ध करूंगा नहीं। तो भगवान मुस्कुराए, उस समय कहने की थी यह बात करी से तथा को यथे से तथा को कह देते नहीं कहा। यह भगवान की बहुत अत्यधिक कृपालुता है, मुस्कुराए कि क्या है, अभी तो कहते स्वाभिमान तो हम प्रपन्न, रवि कहता नहीं होते आप शिक्षा दो क्या करूं, अब युद्ध करूंगा नहीं। तो बात तो दो ही थी युद्ध करे न कर दो ही तो बात थी वहां, पर भगवान को खटकी बहुत बात है। अठारहवें जागरण यदि अहंकार में आश्रित है न योत्से इति मन्ने से, वो खटकी बात वहां तो याद है। दूसरे अध्याय कही अठारहवें कहते गए कहते भीतर चुभती बात भगवान की, शरण होकर कहते मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा, क्या कहता है तुम मुस्कुरा है, बच्चों की बात करता है, पर शरण मात्र कह दिया तो कह दिया तो भगवान ने पिंड छोड़ा नहीं। एक बात हमारे को मिलती है ऐसे आप सब लोग हृदय से आतुर होकर के भगवान को भी हे नाथ मैं आपका शरण हूं, तो कुछ न कुछ भगवान छोड़ेंगे नहीं, उसका पिंड छोड़ेंगे नहीं भगवान, नाम मात्र से कोई हो जाए, क्यों भगवान तो सूर्यदेव सर्व भूताना प्राणी मात्र के परम सूर्य है, जो कोई थोड़ा आ जाए तो कैसे छोड़ेंगे वो, तो अपनी बड़ी भारी कृपा है भगवान की, जो सन्मुख होते हो आप, इधर रुचि रखते हो, ये बहुत कीमती चीज है, मामूली चीज नहीं है, आदमी समझते नहीं। ये मानव शरीर में होता है, कितना दुर्लभ मानव शरीर, और मानव शरीर के बाद में कितना दुर्लभ सत्संग। बड़े भागे मानव तन पावार, बड़े भाग पाइये सत्संग, बिना प्राय हो भंगा, बिना प्राय उद्धार उजार सत्संग में, ऐसा दुर्लभ वो बिना हरि कृपा में लेने संताप बताई। भगवान की कृपा से होता है हमारा, भगवत कृपा के बिना सताम प्रसंगात्म सत्संग होता है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सूर्यवंश होई, भगवान की कृपा बिना। तो जब कभी आपके मन में भगवान की याद आ जाए, कभी आपके सुनने का मौका पड़ जाए भागवत सत्संग आदि का, समझना चाहिए भगवान विशेष कृपा करते हैं। अचानक भगवान याद आ जाए तो समझना चाहिए मेरे को भगवान याद कर रहे हैं अभी, नहीं तो चलते फिरते कोई मतलब ही नहीं, भगवान क्यों याद आ गए, तो भगवान याद करते हैं। ऐसे सत्संग मिले तो समझना भगवान याद करते हैं, ऐसे कोई अच्छा मौका मिल जाए तो भगवान याद करते हैं, और उस समय भजन में लग जाओ, भजन बड़ा तेजी से होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि वो तत्परता से सुनो, समझो, उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तो कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर मौका है। और समय चूक पुनः क्या बचता नहीं, फिर क्या बचता था, हम कहने से क्या हो। भागवत सुनने का भी जब किसी को रस आएगा तो वो समझे इतना दिन भागवत हमने सुना ही नहीं, सत्संग माता है तो फिर आएगा दिन मैंने सत्संग सुना ही नहीं। ऐसे सज्जन मिले, बांकुड़ा में एक सज्जन को कहते थे कि मेरी स्त्री जाती थी और जाती सत्संग, मेरे समझ मामूली बात आई, फिर गया तो पता लगा रही इतना दिन हमने खो दिया, समय बर्बाद कर दिया, गए ही नहीं। तो इस तरह से मौका कभी से मिलता है, जब मिलता है तब पता लगता है क्या चीज है। जब तक जिस फल को न चखे उसके रस को कैसे जानेगा, जो मिठाई नहीं खा उसके रस को कैसे जानेगा। तो सत्संग किए बिना सत्संग क्या है कैसे कैसे जानेगा। लोग तो बार बार सत्संग क्या करते, सत्संग तो सुन लिया, कर दिया सत्संग कर दिया, बार बार क्या करते हो, तो बार बार भोजन क्या करते हो, भोजन कर दिया बस, क्या करो बार बार, जल क्या बार पीते हो, और ये फूफा क्या शुरू करिए, रहना छोड़ना फूफा फूफा, ये क्या धंधा छेड़ा है, बंद करो, बार बार क्या लेते हो, बाहर तो मर जाओगे। अरे सत्संग नहीं करो तो भूखा मरोगे, प्यासे मरोगे, और प्राण खत्म हो जाएंगे, आपकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये तो निरंतर करने का सत्संग तो सदा है, सदा करना चाहिए। भगवान शंकर कौन सा साधन करना है इनको, तंत्रों में दूसरों में शंकर कितना संवाद, कितना शंकर भगवान ने बातें कही है। वे शंकर भगवान राम जी का राज्य होता है, राजगद्दी पर जाते हैं, स्तुति करते हैं, और महिपाल बेलो के जदीन जनम राजाधिराज महाराजा दीन जन की तरफ थोड़ी दृष्टि डालो, एक गरीब खड़ा गया। देखो सुना है ना, रामायण में सुन लेना, क्या करते हो, कहते हैं महिपाल बिलो को ये दिन मेरी तरफ देखिए महाराज, एक गरीब मैं भी एक आप प्रार्थना करता हूँ। अरे भोले बाबा क्या कहते हो, कि बार बार बर मांगो, आपसे बार बार मांगूंगा, बार बार मांगने से धरना वाला उखता जा रही के पीछे पड़ा है, अच्छा हटा उसको यहाँ ने बुलाए, बार बार बर मांगू, मैं मांगू बार बार मांगूंगा। हर्ष देव गुस्से मत होना महाराज, बार बार मांगने की तेजी आ जाए, समझ कर ना, हर्ष देव क्या चाहते हो, आपके चरणों की अनपायनी भक्ति, अबाध भक्ति, विघ्न रहित भक्ति, निष्काम भक्ति, कोई प्रयोजन कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी आपके चरणों की भक्ति, और समझे और सदा सत्संग, भगवान शंकर के सदा सत्संग चाहिए। आज लोग कहते सदा क्या सत्संग करते हो, आप बड़े शंकर से ऊंचे हो गए, शंकर तो भगवान राम जी से मांगते हैं पद सर्वोच्च अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, अबाध भक्ति मिले और सत्संग सदा सदा ही सत्संग मिले। अब कोई नई पार्वती को सुनाते गण तो भगवान के कैसे कैसे गण शंकर के कौन सुने, पार्वती को सुनाते हैं भगवान, तो सदा सत्संग भगवान शंकर मांगते हैं। या लोग कहते श्रद्धा क्या सत्संग करे छोड़ने। सत्संग में इतनी गहरी बातें, इतना विचित्र महात्म है, कोई कह नहीं सकता। अग्रदास जी, कलिदास जी महाराज ने नाबाजी को भक्तमान लिख नहीं लिखा, महाराज में भक्तमान नहीं लिख सकता। भक्तों की बातें भगवान की बात लिख दूंगा, भक्तों की नहीं। कहीं तुम्हारा भक्त कहेंगे तो भक्तों की कृपा भक्तमान लिखी। मैं दुर्लभ बात है सज्जनों, अपने तो भगवान की कृपा हो गई है, मिल गया है। तत्परता से बड़े उत्साह से आप सुने, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। भागवत की कथा अमृत में चल रही है, मेरे व्यास जी महाराज की बनाई, परम वीरत सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी पीछे दौड़ते हैं, जन्म करके चल दिए, जन्मते ही चल दिए। गुजरात वहां ओरा नदी आती, ओरा हम गए थे तीर्थ यात्रा में। ओरा ओरा क्या है? ओड़ ओड़, मारवाड़ी शब्द है ओड़, आया घर ओड़ है आनी। ओड़ किसका नाम है? जो जर पड़ती है नहीं, ऊपर से गाय बच्चा देती है, बच्चा देती है, उनके बाद में जर गिरती है, उसको ओड़ कहते हैं। ओल बेना मृतम पर वो ओल तो महाराज जन्म गए, सुखदेव जी जन्मते ही चल दिए। जर नारे लटकती गई, वो जर जहां बने वो नदी ओरा नदी, ओरा आज वो ओरा नदी, ओरा कहते हैं उसको। वो ओड़ है, अरे घरी ओड़ है, आई इन घरी आई इन ओड़ है, ओरा नदी चलते ही। अरे पुत्र तरमा या तरवा नदी, पुत्र पुत्र कहते व्यास महाराज गई। यम प्रब्रदंत मनुपेत मुपेत कृत्यम भई पाय अनु विरह कातुर आज हुआ। सुखदेव के लिए विरह कातुर है, बोलते हैं सुखदेव जी परवाह ही नहीं करते, ऐसे जंगल में जाकर बैठ गए। ब्रह्मचारियों को सुनाते हैं, भागवत बनाई, पढ़ाई बहुतों को, पर सुखदेव नहीं आया। वे ब्रह्मचारी जाकर के वहां महाराज अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया पाय दप्य साध्वी ले भे गति दयालु शरणु। ऐसे ब्रह्मचारी गाने लगे तो वो महाराज सुखदेव जी कानों में पड़ी, खड़ी एक कहाँ का श्लोक है, कहाँ की बात है, कैसी बात है। पूतना मारने की इच्छा से भगवान गई वहां पर, जहर लगा ठन दिया कि ये बच्चा मर गया, जिघन से अंधविच से उसको ले गति धातु जुता हूं माँ को दर्द। यशवंत की गति पाई लाल जीरो मुख देख, उस जहर देने वाले को अमृत दिया, उद्धार किया। अहो बकीयम बकार बकर से बकीयम स्तन काल कूटम जिघन से आप आए दबा ले गति धातु सुता। सुखदेव जी ने सुना था, सुखदेव जी आतुर हो गए, सुना ये कहाँ का है, भागवत है क्या? व्यास जी ने सुनाया, ब्रह्मचारियों से सुना। सर व्यास जी गर्ज करते हैं, पहले तो व्यास जी गर्ज करते थे, सुखदेव जी की सुनते ही नहीं थे। जब भागवत का श्लोक सुना तो महाराज इतने विरक्त त्यागी आकर व्यास सुन व्यास तो सुखदेव जी महाराज गर्ज करके फिर भागवत पढ़ते हैं, और भागवत पढ़ते फिर भागवत याद है। अब दूसरे वेश बेटा स्त्री वाले स्त्री और बालक पागल है, सबने कोई धूल चाहता, कोई भत्र कहता है, कोई कुछ कहता है, वे अपने मस्ती में चल रहे हैं। लोग कहते हैं पागल है, कोई पागल है, ऐसे जा रहे थे बेटा स्त्री वाले। चारों तरफ बालक है स्त्री और कर दे दिए, वहां गई बड़ा वो सभा लगी हुई थी। परीक्षित राजा गए, अब क्या बताऊं आपके छोड़ी हुई बात में, कहा तो बताऊं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, सफेद सफेद दाढ़ी वाले, और यह 16 वर्ष की अवस्था एक बालक आयो, वो हाथ दे लो कह रहे परीक्षित राजा भाग खुल गया, भाग तो गया। सूर्य मुनि आते तो बड़े बड़े मुनि उठ जा खड़े हो जाते, राजाओं के बैठने उठने का कुर्सी का बड़ा विचार होता। परीक्षा दोषी में रहा बचपन से ही आया कि आप किसान बालक है तो बच्चा है, उसी आदमी बूढ़े बड़े उठ गए, कि भाई सुखदेव है, बाप और दादा वहीं बैठे, सब ऋषि मुनि उठ गए। सुखदेव क्या प्रश्न किया गया, मुमूर्षु क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना, विचार हो रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये करो, वो करो। भाई बताया भाई, अकाम सरो काम हुआ मोक्ष प्रेणी भक्ति योगी ने अजय पुरुष, भगवान की कथा सुनाई, सुनाओ मैंने कथा सुनाओ। अरे कितना मस्त हो गया है, त्यक्तो तो बबी जल भी छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ छोड़ गए, पाप से 7 दिन तक ऐसी तत्परता से उत्साह से सुन रहा मेरे ऐसा दुस्साह क्षुत माम, आज वो दुस्साह भूख है, श्रेणी बड़ी कठिन है, आपके मुखमल से निकाले हुआ अमृत कानों की दोनों से पी रहा हूं, मेरे को भूख प्यास नहीं सता रही है। भगवान दीदी इतनी मस्ती से बला सुनते, वो भाव सुनने को अपने को मौका मिला है, अपने क्या तो तप किया है, क्या योग्य पात्र है, तो भगवान की कृपा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।